19. söz Risalet-i Ahmediyye'ye dairdir. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِسَّلَاتُ وَسَّلَامُ Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyye'dir. 14 reşahatı tazammun eden 14. lem'anın 1. reşhası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki, bir nebze şehadetini 13 lem'a ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıkî olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Sathı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri, bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya, tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ile manen, sadakte ve bilhakkı natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen, bir müddeaya parmak karıştırsın. İkinci reşha, o nurani bürhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürü ile teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin, haşiye, Hüseyin-i Cisri, Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kâhinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayâ-i galiyesini ve kemâl-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsûkunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti, davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre gösteriyor. Üçüncü reşha, eğer istersen gel, asr-ı saadete, Ceziretül Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsn-ü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciznüma bir kitap, lisanında hakaik aşina bir hitap, bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hilkat-ı âlem olan muamma-i acibanesini hal ve şerh edip ve sırr-ı kainat olan tılsım-ı muğlakını fetih ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün ukulu hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş sual-i azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni, makbul cevap verir. Dördüncü reşha, bak öyle bir ziyayı hakikat neşreder ki, eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi, şevku cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat, birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyyite-i samite, birer munis memur, birer musahkar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. 5. Reşha, hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tagayyürat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sayfe-i ayat-ı tekviniye, birer merayâ-i esmâ-i ilahiyye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın madununa düşüren hadsiz zaaf-ı aczi, fakr-ı ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıtay nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit, insan, bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar, o nurlanmış acz, fakr, akıl ile, niyaz ile, nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o nur olmazsa kainat da, İnsan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. 6. Reşha. İşte o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i binihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, seyircisi, ve künuz-ı esma-i ilahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan böyle baksan, yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl Berk-i Hatıf gibi onun nuru şarktan garbı tuttu ve nısf-ı arz ve humsu beşer onun hediye-i hidayetini kabul edip hırz-ı can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki, böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah'ı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. 7. Reşha. İşte bak, şu cezire-i vasiada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyiye-i vahşiyanelerini defaten kal ve ref ederek bütün ahlak-ı hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulûb, muallim-i ukûl, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu. 8. Reşha. Bilirsin ki, sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak, bu zat, büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref edip, yerlerine öyle secayayı âliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tesbit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere, Ceziretül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler. 100 sene çalışsınlar. O zatın, o zamana nispeten, bir senede yaptığının yüzden birisini acaba yapabilirler mi? 9. Reşha. Hem bilirsin, küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacaletâver bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zata, pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telaşsız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid, ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella, in huve illa vahyun yuha. Evet, hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstanidir. Hakikat binin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın. 10. Reşha. İşte bak, ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki, en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta, eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem, doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat, öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder. Ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki, binler küreyi arz bomba olsa patlasalar, o kadar acib olmaz. Bak onun lisanında, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ اَلْقَارِعَ gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal, ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviye ona nispeten bir berk-i zâilin bir şems-i sermede nispeti gibidir. 11. Reşha. Böyle acip ve muamma âlût, şu kainatın perde-i zâhiriyesi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayibi haber verecek, böyle harika ve fevkalade mucizlüma bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki, o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı, bizden ne istiyor, marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu hakaiki ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki, bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12. Reşha. İşte şu zat, şu mevcudat hâlıkının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhân-ı nâtık, bir delil-i sâdık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhân-ı kâtı'ı, bir delil-i sâtı'ıdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vüsulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak, hem öyle bir cemaat-ı uzmada niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in zaman-ı Adem'den asrımıza, kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar, ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak, öyle bir hacet-i âme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına, evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukârane niyaz ediyor ki, bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı, esfel-i safiliğinden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan âlâ-i illiyyine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fîzâr-ı istimdadkârâne ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip duasına, amin, Allahümme amin dedirtiyor. Bak, hem öyle semî, kerîm bir kadirden, öyle basîr, rahîm bir alîmden hacetini istiyor ki, bil müşahede en hafî bir zihayatın, en hafî bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini, velev lisan-ı hal ile olsun, verir ve öyle bir sureti hakîmâne, basîrâne, rahîmâne de verir ki, şüphe bırakmaz, bu terbiye ve tedbir, öyle bir semî ve basîr ve öyle bir kerîm ve rahîme hâstır.